wejdź na bliskoludzi.gov.pl/800. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 lipca, minęła 16. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. O przedłużeniu terminu dopłat do sprzedaży zboża zdecydował rząd. Pakiet pomocy dla rolników obejmuje też nawozy. 800 plus na dziecko jutro w Sejmie. Projektem zajmie się na początek komisja. Wielka wyprawa maluchów wyruszyła z Bielska Białej. Cel Monte Carlo. Rząd będzie dalej wspierał rolników, jeśli chodzi o dopłaty do zbóż i nawozów. Odpowiednie rozporządzenie w tej sprawie przyjęła Rada Ministrów. W trakcie dzisiejszego posiedzenia z rządowej pomocy już skorzystało 40 tysięcy rolników, poinformował szef resortu rolnictwa Robert Telus w trakcie spotkania z mediami. Konferencji wysłuchała Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz, co jeszcze o pomocy dla rolników mówił szef resortu rolnictwa. Minister Robert Telus ogłosił, że wnioski o dopłaty do sprzedanych do połowy lipca zbóż można składać do końca lipca. Wsparcie państwa dla rolników wynika, jak dodał szef resortu rolnictwa, z trudnej sytuacji na rynku zbóż. Już przelaliśmy na konta rolników 420 milionów, prawie 420 milionów złotych. To są wielkie pieniądze. 40 tysięcy rolników otrzymało środki właśnie z tej pomocy. Także to jest bardzo dobra informacja. Na pomoc państwa będą mogły też liczyć firmy, które skupiły tak zwaną mokrą kukurydzę, która teraz zalega w magazynach. Minister Telus ogłosił, że rząd dopłaci takim firmom po 200 zł do tony. Program rządowych dopłat obejmuje też nawozy. Było do tej pory, że ten, kto kupił nawozy do 31 marca, może liczyć na pomoc tą nawozową. Wydłużyliśmy ten termin do 15 maja. Przeznaczył rząd z budżetu państwa 4 700 000 000 zł. I jeszcze kwestia pomocy dla rolników w trakcie suszy. Minister ogłosił, że oprócz specjalnej aplikacji suszowej będą także powoływane komisje, które będą na bieżąco oceniały każdy wniosek. Dzięki temu, jak zapowiada Robert Telus, wypłaty w związku z utratą plonów z powodu suszy będą bardziej sprawiedliwe. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy. Francuskie władze proponują wsparcie finansowe firmom dotkniętym przez zamieszki. Organizacje zrzeszające pracodawców we Francji twierdzą, że w wyniku trwających od 6 dni rozruchu właściciele firm stracili ponad 1 000 000 000 euro, a francuski rząd nie potwierdza tych danych. Z Paryża Stefan Folzer. Minister gospodarki Bruno Le Maire oświadczył, że rozumie gniew i rozpacz właścicieli sklepów, które zostały splądrowane w ostatnich dniach. Dla wszystkich właścicieli sprawdzimy, czy możemy rozłożyć lub opóźnić opłaty społeczne i fiskalne. Podjęliśmy też decyzję o zniesieniu tych opłat dla handlarzy, którzy ponieśli największe straty, powiedział minister Le Maire. Pojawiają się też propozycje wprowadzenia kar finansowych dla rodziców nastolatków, którzy uczestniczyli w zamieszkach. Prawica i narodowcy domagają się całkowitego odcięcia tych rodzin od zasiłków społecznych. Wczoraj podczas rozmowy z policjantami prezydent Macron powiedział, że chciałby wprowadzić, jak to ujął, taryfę minimalną za pierwsze wykroczenia dla nieletnich przestępców. Powiedział, że jest zwolennikiem szybkiego nakładania kar finansowych na rodziców. Na razie rząd nie przedstawił konkretnych propozycji w tym kierunku. Stefan Folzer, Polskie Radio. A więcej o sytuacji we Francji na portalu polskieradio24.pl. Posłowie rozpoczną jutro pracę nad projektem ustawy, który przewiduje podniesienie świadczenia na dziecko z 500 do 800 zł miesięcznie. Pierwsze czytanie odbędzie się na posiedzeniu Sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Jej przewodnicząca Urszula Rusecka z PiS-u mówi, że projekt zostanie uchwalony przez Sejm już w tym tygodniu. Jest ogromna szansa, że zostanie nowela ustawy Rodzina 500+ przyjęta na tym posiedzeniu. Przypomnę, jutro rozpoczynamy pierwsze czytanie i rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o świadczeniu wychowawczym na komisji. Przypuszczam, że pewnie na posiedzeniu odbędzie się obecnym drugie czytanie i trzecie czytanie, wszystko na to wskazuje, w piątek wieczorem w bloku głosowań. Waloryzacja do 800 zł ma wejść w życie 1 stycznia przyszłego roku. Giganci motoryzacji wyruszyli w trasę z Bielska Białej do Monte Carlo. Wielka wyprawa maluchów ma zwrócić uwagę na bezpieczeństwo na drodze, a także wesprzeć dzieci, które w wyniku wypadków potrzebują wsparcia oraz opieki, mówi dyrektor projektu Marcin Małysz. Postanowiliśmy, aby naszą wspólną pasję do motoryzacji zamienić na coś wielkiego, czyli na pomoc dla dzieci ofiar wypadków drogowych. I dlatego tutaj dzisiaj jesteśmy.

wędrówki z Polski w końcu znajdą się na chińskich stołach. Kilka dni temu władze w Pekinie dały zielone światło dla owoców z Polski. W Lublinie trwa właśnie najważniejsze globalne wydarzenie branży borówkowej, szczyt International Blueberry Organization. Do Polski przybyli zainteresowani z całego świata, także z Chin. I już wiadomo, że w państwie środka jest zainteresowanie polskim produktem. Choć amerykańska, już na wskroś polska. Borówki rosną na niejednej w naszym kraju działce. To jest jak malowane. To jest jakby ktoś, nie wiem, robił zdjęcia z raju. To jest mój raj. To jest moje szczęście. To jest moje coś najpiękniejszego. To są moje borówki. To akurat zachwyty autora kanału Info Uprawa. To wygląda jak winogrona. To są kiście. Kiście, iście. Borówkowe. Ale wygląda na to, że w podobny zachwyt niedługo mogą też popaść konsumenci z Chin. Dlaczego? No bo po długim czasie, wielu audytach i certyfikacjach, nasze borówki będą sprzedawane także i w kraju środka. A to nie byle jakie osiągnięcie. Wszyscy twierdzą, że jest to w tej chwili najbardziej wymagający rynek, nie jeśli chodzi o wymagania formalne, ale jeśli chodzi o wymagania konsumenta, który tam jest. Wyjaśnia Bartłomiej Milczarek, szef Stowarzyszenia Polskich Plantatorów Borówki. Potrzebują borówek o dużym rozmiarze, bardzo słodkim smaku, dobrej jakości. No, natomiast zadowolony jestem z tego, że Chińczycy z tych borówek, które im pokazaliśmy osobiście przedwczoraj, byli bardzo zadowoleni. Stwierdzili, że taki produkt by chcieli dostawać. Ale żeby taki eksport mógł zaistnieć, trzeba się do tego dobrze przygotować. Po tej zgodzie formalnej teraz powinny się odbyć kolejne audyty, które dopuszczą konkretne podmioty do obrotu, ale to jeszcze nie koniec. My musimy mieć tam nawiązane kontakty już stricte handlowe na miejscu, a w przypadku rynków azjatyckich to nie dzieje się tak łatwo. A co tu dużo mówić, to olbrzymia szansa dla Polski. W naszym kraju plantacje tego owocu zajmują aż 12 tysięcy hektarów. To pozwala produkować 60 tysięcy ton rocznie, z czego aż 1/3 trafia na eksport. On ciągle rośnie. Rok do roku te nasadzenia zwiększają się o kilkanaście procent. Mówi Dominika Kozarzewska z Fundacji Promocji Polskiej Borówki. I oczywiście rośnie też produkcja, ponieważ w miarę jak nowe nasadzenia wchodzą w okres owocowania, ta produkcja też corocznie się zwiększa. Co ciekawe, największym producentem borówek są, a jakże, Chiny. Skąd więc takie zainteresowanie naszym produktem? Oni akurat w terminie, kiedy my rozpoczynamy sezon, nie mają swoich borówek i jak to sami określili, mają wtedy dziurę owocową. Obecnie duża część eksportu polskiej borówki trafia do Niemiec czy Holandii, ale bywa, że drogą lotniczą te owoce docierają nawet na Bliski Wschód. Wszystko przez to, że borówki są cenione nie tylko jako smaczny owoc, ale i element zdrowej diety. Należą bowiem do grupy nazywanej super owocami. Polskie super owoce przede wszystkim są źródłem przeciwutleniaczy. Wyjaśnia dietetyk kliniczny Monika Stromkie-Złomaniec. Te, które mają ciemne wybarwienie, czyli chociażby borówka, będą miały dużo antocyanów. To są związki, które chociażby regulują ciśnienie tętnicze krwi, chronią nasz układ krążenia, ale też chronią nas przed różnymi chorobami cywilizacyjnymi. Dlatego zaleca się, by w sezonie borówki czy inne superowoce, na przykład aronie czy czereśnie, jeść nawet codziennie, a poza sezonem sięgać po przetwory, takie jak soki i dżemy. O borówkowy azjatycki sen i o rynek, jakże pojemny, pytał Kuba Witkowski. Proszę Państwa, Azjaci mają znakomity sposób na rozpowszechnianie swoich produktów, także Amerykanie. Chodzi o to, by był dostępny i żeby klient nie musiał długo czekać. Dostępny na tyle, że będziemy mogli sobie spacerować, zajść do jakiejś budki i ewentualnie kupić sobie. Tutaj mowa o kimchi, ale też o innych produktach. A jeśli chodzi o polskie potrawy także, co by to mogło być? Jakby to spowodować, żeby na przykład gołąbek był tak łatwo dostępny i byśmy mogli go sprzedawać na przykład w Azji? 2 2 7 3. zaskoczeni nieustaleni sprawcy skatowali dziennikarkę niezależnej Nowej Gazety i współpracującego z nią adwokata. Jelena Miłaszyna i Aleksandr Niemow polecieli do Groznego w związku ze sprawą uprowadzonej i prześladowanej przez czeczeński reżim Zaremy Musajewej. Dziennikarka i prawnik mieli uczestniczyć w procesie Czeczenki, a więcej informacji ma Maciej Jastrzębski. Kremlowski reżim od wielu lat, a już szczególnie po napaści na Ukrainę, prześladuje niezależnych dziennikarzy. Rosyjscy żurnaliści albo uciekli za granicę, albo balansują na granicy życia i śmierci, opisując zbrodnie reżimu. Jednym z takich dziennikarzy, który mimo gruźb badał i opisywał łamanie praw człowieka w Rosji, jest Jelena Miłaszyna, związana z Nową Gazetą. Dziennikarka z adwokatem Aleksandrem Niemowem poleciała do Groznego, aby relacjonować proces Zaremy Musajewej. Represjonowana przez czeczeński reżim kobieta i jej mąż Said Jengubajew są rodzicami opozycyjnego blogera Ibrahima Jengubajewa. Mężczyzna opisywał w internecie przypadki łamania praw człowieka w Czeczenii, za co jego działalność została uznana za ekstremistyczną. Rodzice blogera uciekli z Czeczenii i mieszkali w Niżnym Nowogrodzie. W 2022 roku do ich mieszkania wtargnęli funkcjonariusze czeczeńskiego reżimu i wywieźli kobietę do Groznego. Tam oskarżyli ją o utrudnianie pracy funkcjonariuszom Służby Bezpieczeństwa i dziś sąd skazał Czeczenkę na 5,5 roku pozbawienia wolności. Reprezentujący jej interesy adwokat Aleksandr Niemow i towarzysząca mu dziennikarka Jelena Miłaszyna nie dotarli na proces. W drodze z lotniska zostali napadnięci przez zamaskowanych mężczyzn. Oboje zostali ciężko pobici, oblani zieloną farbą. Bandyci ogolili dziennikarce głowę i połamali palce. Prawnik został ugodzony nożem. Alek Habibi Rachmanow z Zespołu Przeciwko Torturom tak skomentował to zdarzenie. Uważam, że już sam przyjazd dla dziennikarki był niebezpieczny. Pojawienie się Jeleny Miłoszyny w Czeczenii podziałało jak taka czerwona płachta na byka. Ona zbyt dużo napisała krytycznych artykułów. Sądzę i mam nadzieję, że po tym, jak to, co się wydarzyło, zostało rozpowszechnione przez inne media i wzbudziło ogromny społeczny rezonans, to już nikt tak wprost nie zdecyduje się na kolejny atak na nią. Natomiast niezależny publicysta Siergiej Kowalczenko przypomina, że od wielu lat Władimir Putin, jego otoczenie i kremlowskie media wzywają do nienawiści przeciwko wszystkim, którzy nie akceptują reżimu i ogłaszają bezkarność bandytów. To zdarzenie jeszcze raz pokazało, jak ludzie w Rosji rozumieją ostatnie wydarzenia. Przypomnę, dochodzi do zbrojnego buntu. Ginie kilkudziesięciu pilotów i nic strasznego się nie wydarzyło. Zostaje umorzone postępowanie karne. A propagandystka Simonian mówi w telewizji, że prawo to coś takiego, czego nie trzeba przestrzegać, jeśli potrzeba. I niestety ludzie i w Czeczenii, i w całej Rosji rozumieją te wypowiedzi dosłownie. W Czeczenii rządzonej przez Ramzana Kadyrowa często dochodzi do tego typu przypadków. Wcześniej Nowa Gazeta opisywała prześladowanie obrońców praw człowieka, opozycjonistów i przedstawicieli mniejszości seksualnych i informowała o egzekucjach wykonywanych na osobach, które nie chciały współpracować z reżimem. Te informacje zebrał Maciej Jastrzębski. Za dużo roboty, a kołaczy brak. Za nisko ten sufit, żeby długi mógł stać. Wykręca ta droga. Ile się da miłości w brud, mądrych ludzi wokół. Za krótkie te nogi, by dogonić czas. Za ciężka ta głowa, by pionowo stać. Zbyt mało tu miejsca, żeby rozkosić.

Pileckiego. Podobnie krajowa 92 na obwodnicy Sochaczewa. Zderzyły się tam dwa pojazdy osobowe i ruchem kieruje policja. A teraz ekspresowa jedynka i województwo śląskie. Na wysokości Milówki doszło do wypadku dwóch aut osobowych. Dwie osoby zostały w tym zdarzeniu ranne. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Zamknięty został również tunel w Lalikach. Wyznaczono objazd przez miejscowość Rajcza. Dwa auta osobowe zderzyły się również na drodze krajowej nr 20 w miejscowości Szymbark. To pomiędzy Kościerzyną i Żukowem. Na 274 kilometrze obowiązuje ruch naprzemienny. A kolejny radionawigator za godzinę. Pora na skrót serwisu Trójki i Krzysztof Zyblewski. Jest rządowa decyzja o wydłużeniu terminu składania przez rolników wniosków w sprawie dopłat. Chodzi zarówno o dopłaty do nawozów, jak i do zbóż. Dla rolników, którzy sprzedadzą swoje zboże do 15 lipca. Pamiętacie Państwo, było do końca czerwca. Przedłużyliśmy to o 2 tygodnie, do 15 lipca. A przyjmowanie wniosków przedłużyliśmy z 14 lipca na 31 lipca. Poinformował na konferencji prasowej minister rolnictwa Robert Lelus. Szczyt zamieszek na francuskich przedmieściach minął, powiedział prezydent Emmanuel Macron podczas spotkania z merami w Pałacu Elizejskim. Jednocześnie przestrzegł, że należy być bardzo ostrożnym w nadchodzących dniach i tygodniach, zwłaszcza 14 lipca w Dniu Święta Narodowego Francji. Podczas trwających od tygodnia zamieszek ucierpiało ponad 240 francuskich gmin, których merowie przyjechali do Paryża na spotkanie z prezydentem. Co najmniej 8 osób zostało rannych w zamachu w Tel Awiwie. Napastnik, który wjechał samochodem w grupę ludzi, został zastrzelony przez cywila. Izraelska policja podała, że według wstępnych ustaleń terrorysta był mieszkańcem zachodniego brzegu i działał sam. Rzecznik Hamasu skomentował atak jako bohaterską akcję, która jest, jak napisał, pierwszą odpowiedzią na zbrodnie Izraela w obozie dla uchodźców w Dżeninie. Zginęło tam co najmniej 10 Palestyńczyków. Pełny serwis o 17. Pół godziny. Nie, 29 minut pozostało do 17. W naszym studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Orlen kupuje 266 stacji paliw w Austrii. Tym samym liczba rynków, na których działa polski koncern, wzrośnie do 7, mówi prezes Orlenu Daniel Obajtek. To jest kolejny rynek, bo jak Państwo wiecie, jesteśmy w Polsce, jesteśmy w Niemczech, jesteśmy na Litwie, jesteśmy na Słowacji. Niedługo będziemy mieć tam ponad 100 stacji. Jesteśmy w Czechach, tam mamy ponad 500. Jesteśmy na Węgrzech, tam cały czas przejmujemy te stacje. Dzięki umowie z firmą Doppler Orlen przejmie 10% rynku detalicznego i 14% hurtowego w Austrii. Rzecznik finansowy złożył dziś 4 skargi nadzwyczajne do Sądu Najwyższego. Dotyczą one spraw, w których zdaniem rzecznika doszło do rażącego naruszenia interesów klientów podmiotów rynku finansowego. 3 dotyczą klientów banków i kredytów hipotecznych, a 1 klientki funduszu inwestycyjnego i pożyczki. Jutro rozpoczyna się lipcowe posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Zmiany wysokości stóp procentowych tym razem jeszcze nie będzie, mimo że inflacja spadła już o blisko 7 punktów procentowych od lutego, mówi Jakub Rybacki z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Duża część członków RPP oczekuje, że taki trend spadkowy będzie się utrzymywał w kolejnych miesiącach i w trzecim bądź czwartym kwartale pojawi się przestrzeń do obniżania stóp. Obecnie podstawowa wynosi 6,75%. Spółka Gaz System ostrzega przed pojawiającymi się w internecie ogłoszeniami zachęcającymi do inwestowania w jej projekty. To próba oszustwa, wskazuje operator systemu przesyłu gazu. Dolar kosztuje 4,05 zł, euro 4,42, frank szwajcarski 4,52, a funt brytyjski 5,16 zł. Wieczorem tylko na południowym wschodzie burzowo, a w nocy na północy i południu więcej chmur i tam słaby deszcz. Temperatura od 10 stopni na Pomorzu i w rejonach podgórskich, około 15 w centrum i na wschodzie, do 19 na Śląsku. Wiatr będzie słaby, zmienny, tylko nad morzem umiarkowany i porywisty, południowy. Kąpiel w fontannie. Być może kojarzy się z beztroską w wakacje. Czy taka kąpiel to dobry pomysł? Ten temat przed nami. 27 minut pozostało do godziny 17. Państwo słuchają. Zapraszamy do Trójki. Ten, kto nigdy nie dorasta. martwili o mnie. Pełny plecak, pusty portfel, nie ma nic na horyzoncie. Ciągle pod tym starym blokiem, ręce w dziurawych kieszeniach. Łatwo było snuć opowieść o tym, że się nic nie zmienia. Przejmujemy się zakazami, proszę państwa. Kąpiele w fontannach mogą mieć przykre konsekwencje, informuje Główny Inspektorat Sanitarny Józef Niewiarowski. Sprawdził, czy Polacy mimo ostrzeżeń dalej się tam kąpią i przede wszystkim na co pozwalają swoim dzieciom. Na zewnątrz niemal 30 stopni, a my po prawej stronie widzimy tryskające źródło wody. To fontanna miejska, choć kusi by się w niej schłodzić, najpierw posłuchajmy eksperta. Woda w fontannach nie podlega ani dezynfekcji, ani uzdatnianiu, ani też nie jest monitorowana. Dlatego absolutnie nie zaleca się korzystania z wody w fontannach. Wiesława Kostuj, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu. Jest dużo zanieczyszczeń, które mogą powodować choroby skórne, zakażenia dróg moczowych i wiele, wiele innych chorób. Ja bym dalej to zrobiła. Dalej bym się poszła wykąpać do fontanny albo coś w tym stylu. Kiedyś nawet byłam we Wrocławiu i zaliczyłam wszystkie fontanny w mieście jako dorosła osoba z moją przyjaciółką. Czy pamięta pani może z dzieciństwa, teraz widzę, że samą pani matką jest, pamięta pani może z dzieciństwa jakieś mało takie bezpieczne pod względem sanitarnym nawyki? Wchodzenie do fontan pod Pałacem Kultury pamiętam. Albo zjadanie piasku z piaskownicy. No właśnie, a co o piaskownicach sądzi wirusolog, profesor Włodzimierz Gut? To są miejsca, gdzie cały czas odbywa się ruch. Czasami, jak to ja żartuję, zaczyna się, że wcześniej wychodzą pieski i kotki, co oczywiście jest podstawowym błędem właścicieli. A potem przychodzą dzieci. No i cóż z tym fantem zrobić? Czy pieski lubią fontanny? Oczywiście, bardzo lubi. O, bardzo lubi. A jak się bawi? Smoli. Często jest ona zanieczyszczona odchodami na przykład zwierząt, ptaków, psów czy kotów, czy również odpadami. Ma pani teraz dziecko, to czy będzie pani wykonywać w ten sam sposób pod względem sanitarnym, czy będzie pani raczej restrykcyjna? Ja już jestem, mam większą wyobraźnię i jestem bardziej restrykcyjna. Rozumiem, że za 5 lat nie będzie się tutaj... kąpać, czy kto będzie? Wie? Kto wie? Dodajmy, że woda w fontannach płynie w obiegu zamkniętym. Nie jest zbadana i nie mamy pewności, co w niej pływa. Co innego, polska kranówka. Na zdrowie. Kranówka kranówką, jak ukrócić taki proceder kąpieli w fontannach? Może państwo mają jakiś pomysł, może taka siatka na człowieka? Dwie dwójki i siedem trójek, tematem zajął się Józef Niewiarowski. Za 3 tygodnie, bardzo blisko, naprzeciwko Myśliwieckiej 357, na kortach warszawskiej Legii rozpocznie się BNP Paribas WTA Open, tenisowy turniej pań z udziałem Igi Świątek. Na dzisiejszej konferencji prasowej przed imprezą był Krzysztof Łoniewski. Wiadomo, że na trybuny przyciągnie kibiców Iga Świątek, ale ona przyciąga ich na całym świecie. Z numerem 2 będzie rozstawiona jednak dopiero 32 w rankingu WTA Czeszka Marii Bołuszkowa. Skąd się bierze taka dysproporcja w obsadzie turnieju, mówi jego dyrektor, nasz były znakomity deblista Mariusz Fürstenberg. To jest to turniej wciąż 250, więc zawodniczki teoretycznie z 20 nie muszą w takich turniejach grać. Mają tyle punktów, że ten turniej dużo im nie da. Po drugie, nie ukrywam, że na pewno obecność Igi Świątek powoduje, że nie są takie skory, żeby przyjeżdżać. Ale to jest bardzo normalne, to brzmi tak śmiesznie, ale to jest normalne, że jeżeli mamy gdzieś inny turniej do rozegrania, to wolą wybrać inne miejsce. Po drugie, też jest przepis WTA, że zawodniczka z 20 może w każdej chwili dostać dziką karę do samego turnieju od WTA, więc też te zawodniczki między 11 miejscem a 20 czekają do samego końca, mówią, a dobra, zagram sobie w Warszawie, no jej przysługuje ustawowo dzika karta naszego turnieju, więc też się posiłkują tym. Jeszcze jedna zasada, dwie zawodniczki z pierwszej dychy nie mogą grać w jednym turnieju 250. Sponsorem tytularnym turnieju jest miasto stołeczne, mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska. Iga Świątek, warszawianka, urodzona w Warszawie, edukację skończyła w Warszawie, pierwsze swoje kroki stawiała w klubie deski na kortach tenisowych Legii, więc bardzo się cieszymy, że Iga, chyba najwspanialsza ambasadorka tenisa w Polsce, no i cóż, numer 1 WTA, będzie grała w Warszawie i cieszy nas też bardzo to, że udało się zmienić korty tenisowe z mączki na hard, więc po raz pierwszy to będzie premiera nowych kortów na Legii. Pomysł z nową nawierzchnią chwali jeden z organizatorów turnieju i ojciec najlepszej tenisistki świata, Tomasz Świątek. Dla mnie, uważam, jest coś nowego, co będzie po prostu w Warszawie, bo tak naprawdę w ogóle prawie nie mamy nawierzchni twardej, mówiąc o hardzie, w formie odkrytej, czyli pod gołym niebem. Uważam, że to jest fajne, bo w moim odczuciu to może spowodować, że jednak więcej dzieci będzie chciało jakby tym sportem się zajmować. Ja już się kilka razy spotkałem z czymś takim, bo dziecko bierze piłeczkę do ręki i mówi, nie, bo piasek, bo mi to przeszkadza, bo brudne i tak dalej. No i to może być powód taki, że te dzieci będą bardziej lgnęły do tego sportu. Paradoksalne na pierwszy rzut oka czy ucha w tym przypadku, ale taka jest rzeczywistość. Ta ze światowego topu jest następująca. Iga Świątek wygrała bez problemu w pierwszy mecz w Wimbledonie. O to, jakie pozostawiła po sobie wrażenie, zapytaliśmy tenisową ekspertkę Justynę Kostyrę. Bardzo dobre, ale ja miałam wrażenie bardzo dobre już podczas turnieju w Bad Homburg. Miałam wrażenie, że ona z każdym meczem się rozgrywa, że zaczyna trochę czuć to poruszanie się po nawierzchni trawiastej. Też nie ma takiej presji przed tym Wimbledonem, bo wiadomo, że przy turnieju Rolanda Garrosa wszyscy od niej oczekują zwycięstwa. Tutaj mam wrażenie, że dziennikarze, eksperci na całym świecie tak zachowawczo się o Idze wypowiadają, ale ja się nie boję tego powiedzieć. Dla mnie Iga jednak jako liderka rankingu, wchodząc do każdego turnieju, jest faworytką tego turnieju przy jej grze i jej psychice. Nawet jeśli to jest turniej na nawierzchni trawiastej, na której tak dużo meczów nie wygrała. Kolejny mecz Świątek w Londynie jutro. O trzecią rundę zagra z Hiszpanką Sarą Soribes Tormo. A za 3 tygodnie także WTA Open na warszawskiej Legii. O turniej pytał Krzysztof Łoniewski. Yeah. love might still go on in your heart, in your mind. I'll stay with you. W naszym studiu Rafał Tomański. Świat w trzech aktach. Dzień dobry Państwu. Drugi odcinek naszych trzech aktów. Nowy cykl, przypominam, zaczęliśmy wczoraj. Mam nadzieję, że pozostaniemy dłużej niż tylko na wakacje. Trzy akty, trzy różne strony świata bądź wydarzenia świata w takim, powiedzmy, autorskim komentarzu w moim wykonaniu. Rozpoczynamy, tak jak wczoraj zaczęliśmy Francją i tam były zamieszki na ulicach, które już słabły na szczęście z poniedziałkowego punktu widzenia po kilku dniach trwania. Dzisiaj mamy zamieszki innego rodzaju, ale ataki terrorystyczne nawet bardziej w Izraelu. Mianowicie najnowsza odsłona konfliktu izraelsko-palestyńskiego, oceniana przez ekspertów jako najpoważniejsza od kilkunastu lat, coraz większe kręgi zatacza. W poniedziałek siły obronne Izraela starły się z palestyńskimi bojownikami w Dżeninie na zachodnim brzegu. Wówczas zginęło 10 Palestyńczyków. Obecnie we wtorkowe popołudnie co najmniej 8 osób zostało rannych w Tel Awiwie, ponieważ napastnik wjechał samochodem w grupę ludzi. Ten człowiek został zastrzelony przez cywila na miejscu zdarzenia. Mieliśmy komentarz rzecznika Hamasu, który skomentował ten atak jako bohaterską akcję. Oczywiście jest to punkt widzenia terrorystów, którzy szantażują Izraelczyków właśnie ostatnio w Dżeninie, o którym za chwilę jeszcze powiemy, powołując się na premiera Izraela. W międzyczasie prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas zawiesił kontakty i koordynację współpracy w zakresie bezpieczeństwa z Izraelem, a warto pamiętać, że ostatnie doniesienia, kiedy widzieliśmy tego samego Mahmuda Abbasa, przywódcę Palestyny w Chinach, już po wizycie, a przed wizytą mając premiera Izraela Benjamina Netanyahu, który do Chin się wybiera niedługo, mniej więcej pewnie w przeciągu dwóch tygodni, miało, może być na horyzoncie jakieś połączenie między tymi dwoma politykami. Dżenin, wracamy do tego i do premiera Netanyahu. Dżenin, zdaniem Benjamina Netanyahu, stał się rajem dla terrorystów, a dzisiejszy dzień jest dodatkowo ważny dla samego premiera Izraela, ponieważ 4 lipca, poza tym, że jeden z najważniejszych dni w kalendarzu amerykańskim, także widziany z perspektywy polityka izraelskiego, który w Stanach Zjednoczonych dorastał, uczył się i spędził sporą część młodszego życia. W komentarzu do Jerusalem Post Benjamin Netanyahu wspomina, że z jego perspektywy 4 lipca 1976 roku, wtedy kiedy Stany Zjednoczone obchodziły 200-lecie istnienia, był dniem bardzo smutnym, bo wówczas zginął jego starszy brat Joni, a tak naprawdę Jonathan, i operacja Jonathan nosi imię brata obecnego premiera Izraela z 1976 roku, właśnie z 4 lipca. Wyzwalanie ponad 100 pasażerów, zakładników lotu linii Air France, pojmanych przez między innymi bojowników Palestyny, i ta akcja miała miejsce na lotnisku Entebbe w Ugandzie. Bardzo słynne wydarzenie, które obecny premier Izraela postrzega przez zupełnie inny pryzmat niż my wszyscy czytający o tym w książkach i encyklopediach. To pierwszy temat. Mamy drugi, Finlandia, gdzie Park Lenina będzie miał w stołecznych Helsinkach, będzie miał nową nazwę. No a ponieważ czasy mamy jakie mamy i Lenin jest wciąż postacią, którą znamy z wspominanych encyklopedii i książek. Mieli taki park? Mieli taki park, oczywiście. I teraz już nie chcą mieć, wiadomo, chcą z jakich powodów. To w ogóle dziwne, że mieli taki park. No nie dziwne. W pewien sposób historia tutaj zatacza kręgi. No kiedyś... No mają długą granicę z Rosją, chyba najdłuższą. Oczywiście, ale wciąż no, historia tutaj w Finlandii nie była tak wymazywana, jak byliśmy przyzwyczajeni w republikach postsowieckich, szczególnie w tej ostatniej odsłonie wojennej z Ukrainą, ale trwa teraz pewnego rodzaju plebiscyt, czy też poszukiwanie nowej nazwy. Jest ich kilka do dyspozycji. Może być to skwer NATO, skwer Kijowa, Ukrainy Pokoju, Park imienia Zeleńskiego. O takich nazwach piszą ugrofińskie języki mogą być też wspólne dla Azji Wschodniej i Japonii oczywiście, ale i Węgier. Kto chce, ten sobie może znaleźć takie odniesienia. To jest druga wiadomość, a trzecia. To by było ciekawe, gdyby tak nagle Zeleński był patronem tego parku zamiast... Z Lenina do Zeleńskiego? Tak, bardzo by mi się to podobało. Go Finowie! Jak ty, Piotrze, i nasi słuchacze będą mieli okazję się dowiedzieć i przekonać, Lenin pojawi się także w trójkowym komentarzu dnia z naszym gościem, ale o tym to już później będzie ten sam Lenin, którego nie chcą w Finlandii. I na zakończenie Azja, jak zawsze oczywiście. Niedługo wchodzi na ekrany kin film Barbie o postaci granej oczywiście już przez ludzi, ale tejże samej lalce, którą znamy z dzieciństwa, bądź którą obserwowaliśmy przez dekady. Barbie na ekranach kin wywołuje protesty w Wietnamie, dlatego że nie, że jest ludzką wersją lalki, ale dlatego, że gdzieś tam w niektórych scenach pojawia się niewłaściwa mapa Chin, która akcentuje spory terytorialne na Morzu Południowochińskim, Wietnam, nie tylko Wietnam, bo też i Filipiny, czasami także Malezja, w niektórych przypadkach Indonezja, czasami także Brunei i jeszcze rzadziej Tajwan. Są to miejsca bardzo czułe na to, jak Chiny kreślą swoje granice na Morzu Południowochińskim. Jest taka linia 9 kresek, która obejmuje prawie cały akwen. Jeżeli na mapie pojawia się właśnie taki jęzor, bo też to jest nazywane jako krowi jęzor na mapie, dosłownie jest taka nazwa, to wtedy widać, że Chiny chcą za dużo, nie swojego terenu. Wietnam mówi, to nie nasza mapa, nie nasze podejście. Jeżeli nawet występuje to w takim, pojawia się to w takiej okoliczności jak w filmie Barbie, które ma się nijak do sporów terytorialnych na pierwszy rzut oka. No tak, ale sporo osób taki film zobaczy i może się przyzwyczaić do takiego akurat wizerunku tej mapy. Chociaż teraz pytanie, ile osób po obejrzeniu filmu Barbie będzie miało prochińskie zdanie na temat sporów terytorialnych? To pytanie pozostawimy słuchaczom bez odpowiedzi chyba, bo ja na nie nie znajdę. Rafał Tomański, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czai się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej, i wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający swój codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie, jeszcze będzie przepięknie. Zapraszam.